to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Środa, 19 dzień lutego, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Najnowsze wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Agenci CBA w gabinecie prezesa NIK-u. Marian Banaś pisze do marszałek Sejmu, że działania służb mogą naruszać niezależność Najwyższej Izby Kontroli. W Gdyni nie doszło do rodzicielskiego uprowadzenia. Prokuratura informuje, że ojciec Ibrahima nie popełnił przestępstwa. Szpital we Wrocławiu opuścili Polacy ewakuowani z Chin. Byli na obserwacji. Kwarantanna właśnie się zakończyła. CBA w gabinecie prezesa NIK. Agenci weszli tam po 17, mówi przedstawiciel Izby Zbigniew Matwiej. Prezesa w tej chwili nie ma w budynku. Prezes jest poza budynkiem, więc znajdują się tam bez obecności prezesa. Nie było żadnej zgody, prezes nie godził się na to. Agenci weszli do prezesa NIK w związku ze śledztwem prokuratury w sprawie nieprawidłowości dotyczących oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Prezes Najwyższej Izby Kontroli domaga się od marszałek Sejmu reakcji na działania CBA. Według niego oznaczają one możliwość naruszenia niezależności Naczelnego Organu Kontroli Państwowej. W piśmie do Elżbiety Witek szef NIK-u nazwał postępowanie agentów biura bezprecedensowym. To nie było rodzicielskie uprowadzenie. Ojciec Ibrahima, który w niedzielę zabrał syna z jednej z ulic w Gdyni, nie popełnił przestępstwa. Wynika z dokumentów, którymi dysponuje gdańska prokuratura. To wyrok belgijskiego sądu, który dokładnie określa sytuację prawną dziesięciolatka. Wyrokiem z października 2018 roku po rozpoznaniu wniosku ojca belgijski sąd władzę rodzicielską powierzył obojgu rodzicom. Ustalił jednocześnie miejsce pobytu oraz miejsce zameldowania dziecka przy ojcu. Tym samym wyrokiem uregulował kontakty dziecka z rodzicami. Z treści dokumentu wynika, że matka nie była obecna na posiedzeniu, na którym zapadł wyrok. Pytanie zatem, czy wiedziała, jakie zapadło orzeczenie. Jedno jest pewne. Ojciec Ibrahima, który w niedzielny wieczór zabrał dziecko z jednej z ulicy w Gdyni i wywiózł do Belgii, nie jest sprawcą rodzicielskiego uprowadzenia. Odrębną kwestią jest sprawa ataku na matkę chłopca. Kobieta została uderzona w głowę. Tym zdarzeniem nadal interesuje się prokuratura. Mężczyzna nie będzie też odpowiadał za próbę uprowadzenia Ibrahima, do której doszło w Gdyni niemal rok temu. To postępowanie było umorzone, ale po niedzielnej sytuacji zostało podjęte i połączone ze sprawą rzekomego uprowadzenia. Relacjonował Grzegorz Armatowski. Koniec dwutygodniowej kwarantanny Polaków ewakuowanych z Wuhan. 30 osób opuściło szpital wojskowy we Wrocławiu. Wszyscy są zdrowi, u nikogo nie wykryto koronawirusa. Każdy siedział w swoim pokoju, oglądaliśmy telewizję od rana do wieczora. Dzieci miały telefony, nagrały w gry, więc dlatego wytrzymałam. Chodziliście w maseczkach? No, w pokoju mogliśmy zdjąć, bo ja byłam z dziećmi, tylko miałam swój pokój. Jak ktoś inny miał inny pokój i miał 4 osoby, no to no, musiał w tym maseczce siedzieć. Mówiła jedna z ewakuowanych z Chin osób, Małgorzata Chylińska. Dwóch przebywających nadal w Wuhan Polaków wyraziło chęć powrotu do kraju. Mają zostać ewakuowani w ciągu kilku dni. 3 polskich obywateli znajduje się na wycieczkowcu Diamond Princess u wybrzeża Japonii. Na pokładzie skończyła się kwarantanna po wybuchu epidemii. Na ląd zaczęli schodzić pasażerowie, u których nie wykryto koronawirusa. 2 Polaków ma opuścić statek do jutra. 3 członek załogi pozostanie na pokładzie do czasu decyzji operatora jednostki. Kutno, Łowicz i Turek to pierwsze przystanki na trasie Duda-Busa. Jutro rusza w trasę. Rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Adam Bielan zapowiada, że Andrzej Duda chce w kampanii przed majowymi wyborami postawić na bezpośredni kontakt z wyborcami. Będzie objazd po kraju. Pan prezydent postawił taki wymóg, żeby było jak najwięcej wyjazdów. Lubi to, lubi kontakt z ludźmi, ale będą przewidziane również kolejne konwencje. Kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska gościła dziś w województwie pomorskim. Odwiedziła Człuchów, gdzie spotkała się z wyborcami, a następnie pojechała do Chojnic. Kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń poinformował, że jutro w Brukseli ma zaplanowane spotkania m.in. z wiceszefem Komisji Europejskiej Francem Timmermansem oraz szefami państw m.in. Hiszpanii i Finlandii. W majowych wyborach startują także kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz kandydat niezależny Szymon Hołownia. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova powtórzyła w Europarlamencie, że jeśli potwierdzą się obawy co do znowelizowanej ustawy sądowej w Polsce, będzie postępowanie o naruszeniu unijnego prawa. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości odpierali zarzuty dotyczące łamania praworządności w Polsce. O szczegółach Beata Płomecka.

ocalonych w ciężkim stanie. Czekamy na dawcę w szpitalu w Warszawie. Romantyzmu. I tę płytę, naszą płytę tygodnia otrzymuje dziś pan Jacek z Głogowa i pani Magdalena ze Szczecina. Gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. 12 minut po godzinie 18, a przede mną książka, która opisuje historię, którą Polska dwa lata temu przez wiele dni żyła tak naprawdę. Elisabeth Revol, Przeżyć, moja tragedia na Nanga Parbat, a w studiu Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry raz jeszcze, Tomku. Dzień dobry. Ty właśnie dziś miałeś okazję porozmawiać z Elisabeth Revol. To był styczeń 2018 roku, to dni, o których mówisz. Tomek Mackiewicz i Elisabeth Revol stanęli na szczycie Nanga. Mieli to zrobić wtedy po swojemu, po cichu, bez rozgłosu, ale w związku z rozwojem wypadków podczas zejścia cały świat śledził akcję ratowniczą, w wyniku której Elisabeth udało się ratować, a Tomek Mackiewicz został pod szczytem już na zawsze. Uratowana przez Denisa Urubko, Adama Bieleckiego i pozostałych członków ekipy, Elisabeth napisała książkę, jak wspomniałeś, właśnie o tych wydarzeniach. Dzisiaj z nią rozmawiałem. Na początek zapytałem, czy po tych dwóch latach, które minęły od wydarzeń na górze na Nanga Parbat, czy czas pozwolił jej znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego stało się tak, jak się stało? Dlaczego zginął Tomek? Bardzo dużo nad wieloma pytaniami rozmyślałam, wieloma kwestiami. I ja myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, natomiast to, co doprowadziło do tej tragedii, to po prostu ciąg małych, drobnych błędów. Natomiast wiem, że wtedy na górze robiliśmy, co było w naszej mocy, robiliśmy, co uważaliśmy za najbardziej właściwe, ale wiadomo, będąc człowiekiem popełniamy błędy. Suma błędów. Czy jakoś te błędy można nazwać? Czy jesteś w stanie powiedzieć teraz, co było nie tak? Myślę, że mogłabym wyszczególnić niektóre z nich. No po pierwsze, to jak byliśmy w obozie numer 4, to nie oznaczyliśmy, gdzie znajduje się szczelina, ponieważ to wtedy też pomogłoby nam w powrocie. Kolejna rzecz, że ja także zlekceważyłam to, że Tomek nie chciał zakładać okularów przeciwsłonecznych, więc powinnam była absolutnie powiedzieć mu, że zakłada okulary. Natomiast nie wiem, czy mogłabym go zmusić oczywiście. I ostatnia rzecz była taka, jak byliśmy w odległości 90 metrów od szczytu, była już piąta wieczorem i to też był moment, kiedy powinniśmy byli zawrócić. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, czy to by nas uratowało, czy to by uratowało Tomka, czy gdybyśmy zawrócili o tej piątej po południu 90 metrów od szczytu, czy to coś by zmieniło w tej sytuacji. Je pense qu'à 90 mètres du sommet, il fallait faire demi-tour et c'était peut-être déjà trop tard. Okay. Malheureusement, je peux pas réécrire l'histoire. Oglądałem kilka wywiadów telewizyjnych. Mówiłaś, że gdyby akcja ratownicza była lepiej, sprawniej przeprowadzona, że gdyby szybciej przyleciały helikoptery, Tomka można było uratować. Czy teraz, kiedy wiadomo, w jakim stanie był, kiedy zostawiałaś go na wysokości 7200 metrów i zaczęłaś schodzić, nadal tak uważasz? Nie, w tej chwili mogę spokojnie powiedzieć, że na pewno nie było takiej możliwości. Wywiady, o których wspominasz, one były przeprowadzone w momencie, kiedy byłam pod wpływem emocji, kiedy byłam cały czas w szoku. Próbowałam w którąś stronę zepchnąć odpowiedzialność. Z pełnym przekonaniem mówię, że nie dałoby się uratować Tomka przy jakiejkolwiek innej akcji ratunkowej. Biorąc pod uwagę stan, w jakim zostawiłam Tomka, to zostawało mu zaledwie kilka godzin życia. Co w związku z tym, z poczuciem winy, o którym tak dużo piszesz w książce, możemy sobie tylko wyobrazić, co czuje się zostawiając partnera w takiej sytuacji. Czy wiedząc o stanie Mackiewicza, że nie można go było uratować, to poczucie winy zniknęło? Czy jest mniejsze? Czy poradziłaś sobie z nim? To poczucie winy było wszechobecne przez jakiś rok, półtora roku po tragedii, natomiast zadawałam sobie dużo pytań, gdybałam cały czas, zadawałam sobie pytanie, co by się wydarzyło, gdyby to, gdyby tamto, więc przeanalizowałam różne możliwości, przewartościowałam wszystko, także udałam się na terapię, przeszłam wiele terapii, byłam także w górach w ciągu ostatniego roku i dzięki temu zdystansowałam się od tego poczucia winy i stwierdziłam, że ja po prostu muszę żyć w czasie teraźniejszym, a nie w przeszłości cały czas gdybając. Więc dla mnie najważniejszym po prostu było oderwanie się od tego gdybania, ponieważ robiliśmy to, co mogliśmy zrobić w danej chwili, to, co było najlepsze. Grâce aussi au retour sur des sommets, grâce à l'aide de beaucoup de personnes, grâce à plusieurs thérapies, voilà, à plein de choses en fait. Za tłumaczenie rozmowy z Elizabeth dziękuję pani Wiktorii Stankiewicz-Władimirow. W tej książce, ja ją przeczytałem w ciągu jednego wieczora, jest ogrom ciepła, jakie od Elizabeth płynie w stronę Tomka. Teraz zdecydowanie mogę powiedzieć, że więcej wiem, co wydarzyło się w styczniu 2018 roku pod szczytem Nanga Parbat. A powiedz, czy ona wróciła w górę? Tak, i nawet niedawno, w ciągu dwóch dni zdobyła Lhotse i Mount Everest. Elizabeth Revol. Przeżyć moja tragedia na Nanga Parbat. Living, learning from fools and from sages. A rozmyt w Trójce. Tymczasem 21 minut po godzinie 18 mówiliśmy o policyjnej akcji Smog. Usłyszałem informację, że policja wzięła się za sprawdzanie czystości spalin w samochodach, ale byłoby też miło, żeby się wzięła za sprawdzenie emisji hałasu przez samochody, szczególnie gdy się sezon motocyklowy zacznie. Bo to, co się dzieje na ulicach, to jest po prostu nie do wytrzymania. Poprzerabiane tłumiki, pozakładane jakieś gwizdki, to jest horror, co się dzieje na ulicach. Nie można spokojnie nawet Trójki w samochodzie posłuchać. Znam ten ból, to teraz wspólnie, spokojnie posłuchajmy. Tylko koniecznie proszę zrobić trochę głośniej. Yeah.

Dalej na liście priorytetów mamy wzrost płacy minimalnej do połowy średniej, ale jednocześnie jej regionalizacja. No, przedsiębiorcy bardzo mocno się przestraszyli tych zapowiedzi wysokiej płacy minimalnej, niezwiązanej z żadnym parametrem ekonomicznym. My mówimy, pójdźmy na kompromis ze związkami zawodowymi. One do niedawna żądały, żeby płaca minimalna była równa połowie średniej płacy i to jest przynajmniej jakiś parametr ekonomiczny. Jeżeli ma wynosić minimalna 4000 zł, no to rozumiemy, że wtedy średnia musi być 8. Jeśli nie będzie 8, no to nie może wynosić 4. A że regionalizacja, no w każdym regionie dzisiaj mamy inne warunki ekonomiczne. Warszawa, Poznań czy Gdańsk to są enklawy dobrobytu, do wysokich wynagrodzeń. No gdzieś pod Suwałkami, Białopodlaską czy Koszalinem zupełnie inaczej wygląda sytuacja. Stąd proponujemy, żeby ta płaca była właśnie połową średniej w tych powiatach. Oczywiście musi być w tym powiecie nie tylko zarejestrowana firma, ale musi być tam produkcja prowadzona czy usługi i nastąpi wtedy szybkie wyrównanie tego poziomu wynagrodzeń. To jest prosta sprawa, jak w strefach specjalnych ekonomicznych zacznie napływać kapitał, zaczną inwestować tam przedsiębiorcy i to się naturalnie wszystko wyrówna. Stąd proponujemy taki sposób, myślę, dużo bardziej sprawiedliwy i bardziej skuteczny ekonomicznie. A uda się skrócić rozpatrywanie spraw gospodarczych w sądach, bo też na tym panu zależy. Musi się udać. Minister Ziobro ostatnio w ustawie zapisał, że instruktażowym terminem ma być 6 miesięcy. My mówimy dobrze, cieszymy się z tego, ale ten termin nie może być instruktażowy, on musi być po prostu końcowy. Stąd wystąpimy o takie rozwiązanie, o taki zapis, że sąd gospodarczy będzie musiał się sprężyć, prowadzić być może sprawę dzień po dniu. W każdym bądź razie w innych krajach mamy 3 miesiące średnio na sprawy gospodarcze. W Polsce, jeżeli zrobimy to 2 razy więcej, czyli 6, ale 6 i koniec, tak? No już naprawdę w wyjątkowych sytuacjach może być dłużej. Te sądy przedłużające się bardzo obciążają polską gospodarkę i nawet dają taką możliwość oszukiwania przez dużych tych małych firm i wykonawców, bo wykonawca wykona jakąś usługę, duża korporacja wie, że nie będzie się chciał sądzić i przechodzić przez te 5 lat męki, na przykład mu nie zapłaci i statystycznie część tych przedsiębiorców po prostu jest okradana. Kolejne ważne zadanie, ale też pewnie trudne, chodzi o wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników. No i to jest ogromny problem. Ja jako rzecznik mam możliwość występowania o ukaranie dyscyplinarne. Wystąpiłem w 4 przypadkach czarno-białych, no, w zasadzie tego przypadku żarówki z Bartoszyc, państwo pamiętacie, i 3 przypadków używania kodeksu karno-skarbowego do zawieszenia biegu przedawnienia. Zupełnie wyłącznie tylko do zawieszenia biegu przedawnienia, nieuprawnionych w inny sposób. Otóż wszystkie te moje wnioski zostały albo nie podjęte, albo umorzone, bo system działa w ten sposób, że to jest korporacja, czyli rzecznik dyscyplinarny oraz komisja dyscyplinarna jest wybierana spośród urzędników tego urzędu. No, to nie działa i musimy spowodować, żeby był jakiś sposób na dyscyplinowanie urzędników. Jest jeszcze ustawa o odpowiedzialności materialnej urzędników. Ona od lat funkcjonuje, tylko do dzisiaj został ukarany jeden urzędnik i się odwołał i też został od tej odpowiedzialności uwolniony. W związku z tym dzisiaj urzędnicy nie odpowiadają w ogóle za swoje błędne decyzje, a powinno się to zmienić. No właśnie, bo pan ma zasadę, że urzędnicy są dla przedsiębiorców, a nie odwrotnie. Oczywiście tak i oczywiście powiem, że są urzędnicy, którzy działają bardzo dobrze, ale te czarne owce muszą być w jakiś sposób eliminowane, a samo środowisko tego nie potrafi zrobić. Dalej mamy kontrolę u przedsiębiorców. Pan mówi, że prawo, które reguluje liczbę i czas kontroli w firmach mamy dobre, ale nie jest ono respektowane niestety. Jest bardzo dobry zapis. Te dni możliwości kontroli są dopasowane do wielkości firmy. Mała firma 12 dni, no ale cóż, mamy 11 wyłączeń. No i w zasadzie ten zapis jest martwy. Każda kontrola, czy obojętnie jakiej instytucji przekraczająca ten czas przychodzi i mówi, no ale my tu mamy właśnie jedno wyłączenie, te, tamte, owamte. No w związku z tym my chcemy te wyłączenia całkowicie jakby zmniejszyć albo w ogóle zlikwidować. No i prawo jest uchwalone, jest martwe. Chcemy, żeby zaczęło działać. No i też chcą państwo, żeby ograniczyć ograniczyć nadużywanie aresztowań tymczasowych wobec przedsiębiorców? No to jest niestety dość duży ból, bo przedsiębiorcy, którzy widzą, jak ich koledzy są przetrzymywani bardzo długo w areszcie, no zaczynają wątpić w swoją misję, bo generalnie te przestępstwa, o które są podejrzewani przedsiębiorcy, to są postępowania na dokumentach. My proponujemy, żeby maksymalnie ten areszt mógł trwać 9 miesięcy i nie mógł być przedłużany. Przez 9 miesięcy można i przesłuchać świadków, a ponieważ postępowanie jest z dokumentów, no przecież dokumenty wszystkie prokuratura ma. To spowoduje, że no nie będzie takich rzeczy, że przez rok, dwa czy dłużej przedsiębiorca jest przetrzymywany. Potem się bardzo często okazuje, że te zarzuty były po prostu nie potwierdziły się odszkodowania, no ale przez 3 lata to firmy już przedsiębiorca nie ma. W związku z tym będziemy się tutaj postulowali, żeby ten okres był maksymalnie 9 miesięcy. To są ważne cele na ten rok. W ubiegłym roku do biura rzecznika wpłynęło ponad 2300 spraw. Tymi sprawami zajmują się oprócz tego biura w Warszawie także 4 biura terenowe w Gdańsku, Białymstoku, w Krakowie i w Poznaniu. No, jest wiele ciekawych przykładów spraw, którymi się państwo zajmowali. Wiem, że nawet ratował pan szczupaki w pewnym momencie. No, ratowałem przedsiębiorcę, który te szczupaki zaimportował, ponieważ 20 ton szczupaka stało przez 1,5 miesiąca w porcie w Gdańsku, a lekarz się zastanawiał, czy co zrobić, ponieważ część partii szczupaka była dłuższa niż w specyfikacji. Było całkowicie ryba zdrowa, tylko po prostu większa. Lekarz mógł dokonać wpuszczenia tego towaru na teren Polski, mógł odesłać do Kanady. Kanadyjczycy przyznali się, że to ich wina, więc mogli to odesłać, no i mógł podjąć decyzję o utylizacji. Jak państwo myślicie, jaką decyzję po 1,5 miesięcznym namyśle podjął lekarz weterynarii? No, zutylizować. Niestety, tak, czyli najgorszą z możliwych. No, przedsiębiorca przerażony zwrócił się do rzecznika. Myśmy weszli do postępowania. No, doprowadziliśmy do tego, że te szczupaki do Polski wjechały. Być może państwo je jedli, ale przetrzymywanie przez 1,5 miesiąca plus ten stres dla przedsiębiorcy jest niepotrzebny. Takie przypadki też będziemy piętnować. Warto się do rzecznika zgłaszać. Państwo teraz chociażby współpracują z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w takich sprawach nieuczciwej konkurencji. Obecnie toczy się sprawa dotycząca rynku obuwia, a konkretnie chodzi o import obuwia bez atestu. No tak, warunki prowadzenia działalności gospodarczej powinny być równe dla wszystkich. Jeżeli polscy producenci muszą robić atesty, i to dobrze, bo wtedy wiemy, że te obuwie jest bezpieczne, ta chemia nie zagraża czy dziecku, czy naszym nogom. No a wchodzi do Polski import, który tych atestów nie robi. No to przecież wiadomo, że atestowanie kosztuje. W związku z tym ta cena tego buta jest niższa. W tych dużych dyskontach zalegają te takie, jak państwo przechodzicie, mocno pachnące kosze z tymi ubraniami. I my nie mamy nic do tego, żeby ten import był, tylko no, musi być na równych warunkach. Stąd ten zespół, nasz wspólny z Łokikiem, już w zasadzie prawie, że doprowadzony do końca jest ta sprawa. Myślę, że wkrótce to się zmieni i wszyscy będą mieli w Polsce równe warunki konkurencji, zarówno nasi rodzimi producenci, jak i duże korporacje, duże sieci, które ten towar sprowadzają. Czekamy na wyniki tej sprawy. Zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się, jeśli są problemy wśród małych i średnich przedsiębiorców, a ich rzecznik Adam Abramowicz był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zachęcam wszystkich do składania wniosków, jeśli stwierdzacie państwo, że konstytucja biznesu jest naruszona w postępowaniach urzędników wobec was. Bardzo dziękuję. Sylwia Zadrożna, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be, so young, just 18. She, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. Sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. She, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. Oh, she, Shiloh. Program Trzeci Polskiego Radia. A my mamy dla Państwa jeszcze jedną ważną informację. No i zaproszenie do nas na Myśliwiecką. Waglewski gra żonie ten koncert w najbliższą sobotę. To jest 22 dnia lutego o 19. I mamy dla Państwa zaproszenie. I polecamy. Proszę dzwonić. 2 2 i 7 3. Mamy też jeszcze jeden głos w sprawie głośnych samochodów. Ja myślę, że tymi sprawami się powinny stacje diagnostyczne zajmować i potem mielibyśmy kawę na ławę, który tam z diagnostów w jakiś sposób puszcza, a nie panowie policjanci, których trzeba może tam przeszkalać, jeszcze ich urządzenia takie dozbrajać. Poza tym ja, jeżeli ze stacji wyjeżdżam i mam dowód w porządku, no to na drodze mogę się dopiero niemile przekonać, że niestety tak nie jest, mnie pozbawią i mam wtedy duży kłopot. Należałoby zabrać się za diagnostów i to są ludzie, którzy powinni samochód, wystawiając go do ruchu, no powinni oszacować, czy on się nadaje, czy nie, między innymi z analizatorem spalin, czy też analizatorem wytwarzanego hałasu. Dziękuję panu za ten głos i jeszcze raz przypomnę, koncert Waglewski gra żonie w sobotę 22 lutego i w tej sprawie polecamy telefony 2 2 i 7 3. Proszę zadzwonić do Darka Bieroga. Tymczasem kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Misją Fundacji TUS jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia, na przykład pomagając w organizacji specjalistycznego transportu. Wyzwań jest jednak dużo więcej. Obecnie Fundacja pomaga swoim podopiecznym w wejściu na rynek pracy. Zapraszamy na reportaż Ewy Michałowskiej. TUS, czyli ludzie ludziom. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Ja pracuję w Wydziale Prac Normalizacyjnych. Szukałam ogłoszenia, a później brałam udział w programie, nazwy już nie pamiętam, przez fundację organizowanym, takim, że się osoby szukające pracy niepełnosprawne, po prostu spotykaliśmy się, takie spotkania razem i rozmowy. To było taki właśnie punkt główny tego programu, ale przy okazji mieliśmy wsparcie w postaci coacha. I akurat mi to bardzo dużo dało, bo pani, która ze mną się kilka razy spotkała, po prostu no, pomogła mi odkryć swoje możliwości. No i akurat było ogłoszenie, był konkurs, także złożyłam dokumenty na konkurs, no i się dostałam z konkursu. Znaczy ja miałam przerwę około 3 lat. Wcześniej pracowałam na uczelni bardzo długo, 27 lat. Na uczelni uczyłam głównie matematyki i zastosowań, statystyki matematycznej, prowadzenia do informatyki, też zaawansowanych jakichś metod zastosowań informatyki. Ja byłam krótkowidzem od urodzenia, ale widziałam z bliska dobrze i w sumie szybko czytałam, wszystko robiłam szybko. A później mi się po prostu kilka naraz nałożyło problemów, że zaczęłam mieć poważne problemy ze wzrokiem. I też kontakt miałam właśnie też z innymi osobami niepełnosprawnymi i też akurat w tym przypadku niewidzącymi. Nie wiem, jaki jest mechanizm tego, ale generalnie to pozytywnie wpływa, uważam. Jeżeli się oczywiście widzi, że te osoby, no coś są aktywne jakoś, tak? Motywująco to działa. No taka rodzinna atmosfera była. A poza tym mieliśmy jakieś wyjścia integracyjne też. W kinie byliśmy razem, tam na jakimś, może nie obiedzie, na jakimś posiłku byliśmy razem, także takie, ale też na miejscu było tak, że kawa, herbata, ciastka, no i takie coś miłego pani zawsze powiedziała. Życzliwość duża była. Fundacja TUS istnieje od 27 lat. Powstaliśmy jako taki pierwszy pomysł w Polsce, który polegał na tym, żeby stworzyć transport specjalistyczny dla osób z niepełnosprawnościami. Te busiki takie, które do dzisiaj widzimy z oznaczeniem, to one do dzisiaj funkcjonują tak, jak myśmy te 27 lat temu wypracowali. Ten transport tym się różni od każdego innego transportu, że jest transportem od drzwi do drzwi. Co oznacza, że w takim busiku poza kierowcą jest też asystent. I tych dwóch panów, bo są to zazwyczaj panowie, odpowiadają za to, żeby osoba z niepełnosprawnością ruchową dała radę wydostać się ze swojego domu. Czyli jeżeli mieszka na przysłowiowym trzecim piętrze bez windy i nie ma jak z tego domu się wydostać, to panowie wchodzą na górę, pukają do drzwi, mówią: dzień dobry, my już jesteśmy. Pomagają pokonać schody, przemieszczają się z daną osobą tam, gdzie chce dojść i znowu, jeżeli dojedzie do miejsca niedostępnego, czyli tam, gdzie są schody, to są odpowiedzialni za to, żeby pomóc jej się tam dostać. I po to w ogóle fundacja powstała. To była taka pierwsza duża współpraca między Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy a organizacją pozarządową po zmianie systemu. No i zadziałało to super. I działało dość długo, ale w tej chwili to my się już transportem specjalistycznym nie zajmujemy. Robi to firma, spółka miasta. A my się zajmujemy szeregiem działań zgodnie z naszą misją. Myśmy powstali po to, żeby tworzyć warunki do niezależności osobom z niepełnosprawnościami. Żeby każda osoba z niepełnosprawnością mogła wykorzystać swój potencjał. Jeżeli mówimy na przykład o aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, no tutaj oczywiście to, co było z naszego punktu istotne, to że każdy dokument aplikacyjny nasi klienci musieli stworzyć sami. Znaczy nasz doradca nie pisał za nikogo CV, ani listu motywacyjnego. Można było do niego przysłać te gotowe dokumenty do oceny, do poprawy, ale trzeba było powalczyć samemu na przykład z komputerem, co dla wielu osób było nowością, więc siadały u nas w biurze i walczyły z komputerem. Ale potem wymyśliliśmy, że chcemy bardziej osoby z niepełnosprawnością postawić w centrum tego myślenia o jej życiu i zrobiliśmy projekt innowacyjny dotyczący zatrudnienia, który polegał na tym, że osoba z niepełnosprawnością dostała wsparcie coacha, warsztaty. Ale nie były to takie warsztaty, jakie sobie wyobrażamy, jak pisać na komputerze. Były bardziej warsztaty, jak pracować ze swoją niepełnosprawnością w miejscu pracy. A kiedy swojemu potencjalnemu pracodawcy powiedzieć, że się ma niepełnosprawność i w związku z tym na przykład potrzebuje się trochę innego oprogramowania. A także te osoby spotykały się razem w tak zwanej grupie wsparcia. Czyli przez pół roku mogły porozmawiać z innymi osobami w podobnej sytuacji. I muszę powiedzieć, że bardzo nas to zaskoczyło, ponieważ ci ludzie, większość z nich znalazła pracę i znalazła ją w takich miejscach, w których chciała, czyli to już nie nasza wyobraźnia była ograniczeniem, tylko wyobraźnia tych osób, bo one jakby z osobą coachującą pracowały najpierw, co by chciały robić, do czego się nadają, co im sprawia przyjemność, do czego ta praca ma im służyć. Bo dla niektórych ludzi praca jest niezbędna, żeby mieć środki na utrzymanie, ale dla innych jest to źródło radości na przykład. Mamy tutaj chłopaka, który jest mocno niedosłyszący, który z nami pracuje. Pokazują, tak trochę przełamują ten sposób myślenia o osobach z niepełnosprawnością jako o biorcach pomocy, a wręcz przeciwnie, bo oni u nas występują w tej formie aktywnej. Fundacja TUS Bogdan Banaś, w czym mogę pomóc? A mówimy o którym mieście, gdzie pan ma przywitany w Wrocławiu? No właśnie, ale przypuszczam, że no tyle mają miejsc w hotelach, no to też miejsc parkingowych, tak? Proporcjonalnie oczywiście. Ewentualnie będzie pan parkował po prostu gdzieś w pobliżu. ale nie prowadzą rezerwacji. To taką informację otrzymałem z hotelu, więc no tylko tyle mogę powiedzieć. A proszę. Jesteśmy w Fundacji TUS na Mokotowie przy moim stanowisku pracy. Do fundacji trafiłem 1,5 roku temu. W wyniku naboru do projektu Bliżej Dostępności, gdzie szukali specjalistów zajmujących się badaniem potrzeb szkoleniowych pracowników administracji publicznej zajmujących się procesem inwestycyjno-budowlanym. Od wielu lat pracuję właściwie w tym sektorze NGO. Działką związaną właśnie niepełnosprawnościami, dostępnością, szkoleniami. Bardzo mi bliska działka i bardzo ważna zresztą z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami i ich potrzeb komunikacyjnych czy architektonicznych. Jestem osobą słabo słyszącą i tak trochę na przekór zajmuję się badaniem potrzeb przez telefon, więc siedzę na telefonie i rozmawiam z ludźmi. Badam, czy rzeczywiście się kwalifikują też do projektu, ale też jakie są ich potrzeby, które wynikają z ankiet. Czy czegoś tam nie brakuje, czy chcieliby się czegoś więcej podczas szkolenia organizowanego dowiedzieć. Także tutaj w tym kierunku to trochę zmierzam, ale też jestem trenerem. W fundacji też współpracowałem jeszcze przed tym projektem, będąc trenerem, ale też moderatorem tych szkoleń. Jestem pedagogiem, więc tutaj mogłem trochę wyjść naprzeciw swojej pasji, którą jest kontakt właśnie z ludźmi, kontakt z dzieciakami. Te umiejętności, ta wiedza z tego zakresu tych szkoleń bardzo mi się przydaje po prostu tutaj w pracy. Kończyłem też doradztwo zawodowe, coaching i rozwój osobisty, też socjoterapię w zależności. Ścieżka się bardzo różnie potoczyła. Ja się bardzo bałem w czasie studiów, że pracy nie będzie, ale to się okazało nieuzasadnione. Przynajmniej patrząc to, co się dzieje u mnie w życiu zawodowym po studiach. Od zawsze zajmuję się prawami człowieka. Zaczynałam od praw kobiet, potem działałam na styku ekologii i praw kobiet, a potem uznałam, że właściwie procesy dyskryminacyjne zawsze są te same. Czyli, że trochę nieważne, o jakiej grupie mniejszościowej mówimy, to, że ona ma trudniej, ma ciężej, wynika dokładnie z tych samych mechanizmów. Ja z wykształcenia jestem socjolożką, więc też potrafię je dokładnie nazwać. I ponieważ całe życie tak chciałam pracować, chciałam robić coś, co powoduje, że mój świat w mojej ocenie jest lepszy, tak trafiłam do TUS-u, kiedyś zupełnie przypadkowo, a potem w nim zostałam, bo to również takie moje miejsce, takie miejsce, w którym mi się dobrze pracuje, w którym mogę realizować swoje pomysły i w którym mogę działać zgodnie ze swoimi przekonaniami, co jest dla mnie bardzo ważne. TUS w tej chwili nie ma żadnego znaczenia, nazywamy się po prostu Fundacja TUS, ale jeżeli pani się przejdzie po mieście Warszawie, wejdzie do grupy osób z niepełnosprawnością ruchową, to do dziś usłyszy pani, że jadą TUS-em do pracy, że jadą TUS-em do lekarza, TUS-em jadą dzisiaj na imprezę, ponieważ TUS to skrót pierwotnie od transportowe usługi specjalistyczne. Teraz przeszliśmy na nazwę skróconą, ale do dziś się zdarza, że ludzie dzwoniąc i zamawiając transport specjalistyczny, zamawiają TUS-a. Myślę, że o tej fundacji też dobrze świadczy, że zapada w pamięć pozytywnie. Taki fakt, że się bardzo ucieszyłam, jak dostałam zaproszenie gdzieś około roku temu, co było ponad rok po skończeniu tego programu, w którym byłam, na jubileusz fundacji połączony ze zmianą lokum, także z wielką przyjemnością poszłam na tę uroczystość, tam spotkałam ludzi właśnie, żeśmy sobie bardzo miło porozmawiali, bardzo miło czas spędziłam i to wszystko było takie sympatyczne po prostu. Fundacja TUS jest organizacją pożytku publicznego, co znaczy, że mamy prawo do zbierania 1%, ale żeby to było możliwe, to trzeba znać nasz numer KRS. Oczywiście zawsze można zajrzeć na naszą stronę www.tus.org.pl i tam znaleźć wszystkie dane kontaktowe do nas, bo czekamy nie tylko na wsparcie 1%, ale jeżeli ktoś ma ochotę na przykład zaudytować z nami dostępność miejsc publicznych, dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, to też na takie osoby czekamy. Zabawnie jest nieustająco. Liczba gaf, które się popełnia w obie strony, zresztą no, to są takie całe anegdoty. Powiem moją ulubioną, która w ogóle nie jest ze mną związana, ale opowiadamy ją z moimi kolegami, trenerami z niepełnosprawnością ruchową na szkoleniach dla urzędników. Panowie grają w rugby. Są rugbystami na wózkach, osiągają duże sukcesy i opowiadają o tym, jak to kiedyś drużyną poszli taki sukces uczcić i wybrali się na piwo.